राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 9 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भक्ति का इस बात को स्वीकार करने पर साधन शुरू हो जाता है। जैसे कल बताया ना, निषिद्ध वस्तु का त्याग करने पर साधन शुरू हो है, जो तुम्हें आकाश में बदल आ जाए घन हो जाता है। ऐसे ऐसे परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण, ऐसा मानने से साधन शुरू हो जाता है। परिपूर्ण कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे खाली हो। मैं जहाँ हूँ उसमें परमात्मा है, मैं जहाँ नहीं हूँ वहाँ परमात्मा है। शरीर में, इंद्रिया में, मन में, बुद्धि में, अहम में परमात्मा एक रूप से परिपूर्ण है सब जगह, और नित्य ही प्राप्त है। वो अलग हो नहीं सकता हमारे, हम उनसे अलग हो नहीं सकते। ऐसे परमात्मा है, इस बात को दृढ़ता से मान लें, साधन शुरू हो जाएगा। इस बात को जो जो इसको मानता रहेगा, जो ही जो उसमें विलक्षणता आती चली जाएगी, सत्य स्वाभाविक बिना चेष्टा किए बिना इसमें दृढ़ता हो जाएगा। सब है संसार सब उथल पुथल होने वाला, मिटने वाला, बनने वाला परमात्मा बिना मिटता है ना बनता है, वो तो है भाई। जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पक्का दृढ़ता जब व्यापक जागे है, जहाँ से विश्वास की सब जगह। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 2053 तदनुसार 9 जून 1996 शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम से हुआ। राम। वृक्ष हो गए प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश। इस बात को स्वीकार करने पर साधन शुरू हो जाता है। जैसे कल बताया ना, निषिद्ध वस्तु का त्याग करने पर साधन शुरू हो है, जो तुम्हें आकाश में बदल आ जाए घन हो जाता है। ऐसे ऐसे परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण, ऐसा मानने से साधन शुरू हो जाता है। मैं जहाँ हूँ उसमें पर कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे खाली हो। परमात्मा है, मैं जहाँ नहीं हूँ वहाँ परमात्मा है। शरीर में, इंद्रिया में, मन में, बुद्धि में, अहम में परमात्मा एक रूप से परिपूर्ण है सब जगह, और नित्य ही प्राप्त है वो अनंत। ऐसे परमात्मा है, अलग हो नहीं सकता हमारे, हम उनसे अलग हो नहीं सकते। इस बात को दृढ़ता से मान लें, साधन शुरू हो जाएगा। इस बात को जो जो इसको मानता रहे स्वाभाविक बिना चेष्टा किए बिना जो ही तो उसमें विलक्षणता आती चली जाएगी, सत्य संसार सब उथल पुथल होने वाला, मिटने वाला, बनने वाला परमात्मा, इसमें दृढ़ता हो जाएगा। सब है ना, मिटता है ना बनता है, वो तो है भाई। जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पक्का वो है विश्वास कि सब जगह पर। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 2053 तद अनुसार 9 जून 1996 हुआ। राम शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद पिता भवन ऋषिकेश स्वीकार करने पर साधन शुरू हो जाता है। भक्ति का जैसे कल बताया था निषिद्ध वस्तु का त्याग करने पर साधन शुरू हो है जो वस्तु है आकाश में बदल आ जाए घर हो जाता है। ऐसे ऐसे परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण ऐसा मानने से साधन शुरू हो जाता है। परिपूर्ण है मैं जहाँ हूँ उसे भी परमात्मा है मैं जहाँ नहीं हूँ वो भी परमात्मा है। कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे खाली हो शरीर में इंद्रियों में मन में बुद्धि में अहम में परमात्मा ही और नित्य ही प्राप्त है वो एक रूप से परिपूर्ण है जिंदगी चलते ऐसे परमात्मा है अलग हो नहीं सकता हमारे हम उनसे अलग हो नहीं इस बात को दृढ़ता से मान लें साधन से हो जाएगा। इस बात को जो जो इसको मानता है स्वाभाविक बिना चेष्टा किए बिना बदलने वाला से तो भी आकाश में सही है और सब बिखर जाए बिल्कुल साफ आकाश जगह है देश है काल है वस्तु है व्यक्ति है इसमें परमात्मा है और इनका संसार सब उथल पुथल होने वाला उसमें विलक्षण तो आती चली जाएगी सत्य मिटने वाला बनने वाला परमात्मा नाम मिटता है ना बनता है वो तो है इसलिए दृढ़ता हो जाएगा समय जगह परमात्मा परिपूर्ण है इसमें कोई संदेह नहीं है पक्का वो है विश्वास कि सब जगह पर राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 2053 तद अनुसार 9 जून 1996 हुआ। राम को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद पिता भवन ऋषिकेश शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम स्वीकार करने पर साधन शुरू हो जाता है। भक्ति का जैसे कल बताया था निषिद्ध वस्तु का त्याग करने पर साधन शुरू वो है जो वस्तु है आकाश में बदल आ जाए घर पहले ऐसे ही था और सब जगह है परिपूर्ण ऐसा मानने से साधन शुरू हो जाता है। मैं जहाँ हूँ उसे भी परमात्मा है मैं जहाँ नहीं हूँ वो भी परमात्मा है। कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे खाली हो शरीर में इंद्रियों में मन में बुद्धि में अहम में परमात्मा ही और नित्य ही प्राप्त है वो एक रूप से परिपूर्ण है जिंदगी चलते ऐसे परमात्मा है अलग हो नहीं सकता हमारे हम उनसे अलग हो नहीं इस बात को दृढ़ता से मान लें साधन से हो जाएगा। इस बात को जो जो इसको मानता है बदलने वाला अभाव है पृथ्वी का भी अभाव है। भक्ति का मूल साधन है ये मान लिया कि सब आत्मविदुम सर्व जगदम्बिक दिमूर्ति

और सब बिखर जाए, बिल्कुल साफ तैयार जगह है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति, संसार सब उथल पुथल होने वाला, मिलने मिटने वाला, बनने वाला परमात्मा, क्यों ही तो उसमें विलक्षणता आती चली जाएगी। सत्य नाम मिटता है न बनता है, वो तो है, इसलिए दृढ़ता हो जाए अगर सब है तो। जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्का दृढ़ वो है, तो विश्वास कि सब जगह राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 2053 तदनुसार 9 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद पिता वृंद ऋषिकेश शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम स्वीकार करने पर साधन शुरू हो जाता है। भक्ति का आजकल बताया ना, निषिद्ध वस्तु का त्याग करने पर साधन शुरू, जैसे वो है जो है, आकाश में बदल आ जाए, घर पहले ऐसे ही था, अब सब जगह है परिपूर्ण, ऐसा मानने से साधन शुरू हो जाता है। मैं जहाँ हूँ उसमें पर दुख क्यों था, मूर्खता से पकड़ लिया, कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे खाली हो, बुद्धि में अहम में परमात्मा ही और नित्य ही प्राप्त है, वो शरीर में, इंद्रिया में, मन में, बुद्धि एक रूप से परिपूर्ण है, समझे चलते ऐसे परमात्मा है, अलग हो नहीं सकता हमारे, हम उनसे अलग हो नहीं सकते, इस बात को दृढ़ता से मान लें, साधन शुरू हो जाएगा। इस बात को जो जो इसको मानता रहे, बदलने वाला अभाव है, पृथ्वी का भी अभाव है, ये मान लें कि सब बात तत्विदम सर्वम जगदम विद्युति, भक्ति का मूल साधन है, उसका कभी साधन कैसे आरंभ होता, स्वाभाविक बिना चेष्टा किए, बिना कि भगवान सब जगह परिपूर्ण माना, तो मूल साधन है, तभी तो आकाश में सही है, इसमें परमात्मा है, और इनका और सब बिखर जाए, बिल्कुल साफ तैयार जगह है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति, संसार सब उथल पुथल होने वाला, मिलने मिटने वाला, बनने वाला परमात्मा, क्यों ही तो उसमें विलक्षणता आती चली जाएगी, सत्य न मिटता है न बनता है, वो तो है भाई, इसलिए दृढ़ता हो जाएगा सब है, वो है जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्का दृढ़ विश्वास कि सब जगह राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 2053 तदनुसार 9 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद पिता वृंद ऋषिकेश शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम बात को स्वीकार करने पर साधन शुरू हो जाता है पास उधर भक्ति का आजकल बताया ना, निषिद्ध वस्तु का त्याग करने पर साधन शुरू, जैसे वो है जो है, आकाश में बदल आ जाए, घर पहले ऐसे ही था, अब सब जगह है परिपूर्ण, ऐसा मानने से साधन शुरू हो जाता है। मैं जहाँ हूँ उसी पर दुखियों का मूर्खता से पकड़ ले, कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे खाली हो, बुद्धि में अहम में परमात्मा ही और नित्य ही प्राप्त है। वो शरीर में, इंद्रिया में, मन में एक रूप से परिपूर्ण है, शून्य नहीं चलते, ऐसे परमात्मा है, अलग हो नहीं सकता हमारे, हम उनसे अलग हो नहीं। इस बात को दृढ़ता से मान लें, साधन शुरू हो जाएगा। इस बात को जो जो इसको मानता है, बदलने वाला अभाव है, पृथ्वी का भी अभाव है, ये मान लिया कि सब तत्विदं सर्वं जगदं भक्तिमूर्ति। भक्ति का पृथक कर्मी साधन कैसे आरंभ होता है? मूल साधन है स्वाभाविक, बिना चेष्टा किए, बिना कि भगवान सब जगह परिपूर्ण माया तो मूल साधन है, तो भी आकाश वैसा है, इसमें परमात्मा है और इनका जा और सब बिखर जाए, बिल्कुल साफ आकाश जगह है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति, संसार सब उथल पुथल होने वाला, मिलने मिटने वाला, बनने वाला परमात्मा मिटता है ना बनता है, वो तो है, जो ही तो उसमें विलक्षणता आती चली जाएगी, सत्य है भाई, इसलिए दृढ़ता हो जाएगा सब महत्व। वो हर जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्का दृढ़ विश्वास कि सब जगह राम वृक्ष हो गए, राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा 2053 तद अनुसार 9 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्थिति प्रार्थना के बाद पिता ऋषिकेश।